Вадзімаву прапанову Янка сустрэў без энтузіязму. Яму здавалася, што пры новай паветранай трывозе трэба як мага хутчэй вырвацца адсюль на волю, а не займацца дробязі. Не хацелася пэцкаць рукі аб гэтую брудную нікчэмнасць, якая выклікае агіду. Нават здзіўляла, што гарманічная натура не праціцца Вадзіму, а наоборот падштурхоўвае яго на фізічную расправу. Янку спачатку здавалася неверагодным, што менавіта Вадзім будзе завадатарам усяго гэтага. Потым хлопец пачаў адчуваць сорам за тое, што ён мякка характарны і чуллівы, унутрана непадрыхтаваны да суровай справы. Боязі хлопец не адчуваў, бо быў упэўнены ў кемлівасці трох суседзяў, на спрыт і вытрымку якіх спадзяваўся. Зыход паядынку не выклікаў сумнення, урэшце не такая складаная праблема чацвярым у поцемку зрабіць цёмную аднаму нягодніку. Спачатку ва ўсёй гэтай задуме Янка ўгледзеў Вадзіма ў капрыз, якому патураюць суседзі па ўзгалоўі, які выкліканы нічым іншым, як крыўдаю за няўдалую спробу ўцёку і жаданнем адпомсціць паліцаю. Аднак калі Вадзіма ўхвалілі і падтрымлівае сівалены дробат, якое маю права я, малакасос, свае асабістыя інтарэсы выстаўляць на пярэдні план? Іх трое, а я адзін, яны камандзіры, а я радавы. У думках Янка ставіў сябе на Вадзімава месца і спрабаваў ягонымі вачамі паглядзець на ўсё збоку. Тады яму здавалася, што Вадзім турбуецца не толькі пра сябе, але заклапочаны Янкавым лёсам і становішчам іншых палонных. От знік Аляксей. Збег з лагера адзін, а якое ўражанне зрабіў на ўсіх астатніх. Многія яго ўспамінаюць, шкадуюць, што не будзе побач з імі добрага чалавека, жадаюць яму ўдачы і шчаслівай дарогі. А ці заўважыць хто-небудзь, што не стане гаўрыка? Заўважыць ці не заўважыць, але ўсе ўздыхнуць, адчуюць сябе вальней. Але ж гаўрыкава месца зойме хто-небудзь іншы. За тое, што падумае той іншы пра сябе, перш чым займаць вакантную пасаду, які перапалох падымецца. Колькі страху нагоніць на паліцаяў, можа, якраз і добра перад уцёкам з лагера на развітанне моцна бразнуць дзвярамі. Пасвядома, па інтуіцыі ён адчуваў Вадзімаву крыўду за няўдалую спробу ўцёку і разумеў ягоную злосць на паліцай. Але хлопец не ведаў, што тая крыўда са злосцю былі апошнімі кроплямі, якія перапоўнілі Вадзімаву істоту і ад якіх нарэшце лопнула ягонае цярпенне. Наогул, біццё чалавека чалавекам заўсёды здавалася Вадзіму агідным і пачварным. Бачачы пастаянную лупцоўку палонных, ён ледзьве стрымліваў сябе, бо яна абражала ягоную чалавечую годнасць, выклікала гневнае бурэнне. Біццё Вадзім успрыняў як недаравальны, асабісты здзек і зняваў. Злосць на гаврыка зацьміла ягоны розум, засланіла ўсё іншае. Якраз пад руку прыгадаліся яму страшныя расказы пра смяротныя пакаранні астрожнікаў самімі зняволенымі, расказы, якія ўзвінцілі настрой і душэўны стан. То ж самасуд, якія чыняць падазроныя асобы з рэцыдывістаў, крымінальнікаў, топчучы законы грамадства і дзяржавы. А тут тройка вынесла справядлівы прысуд здрадніку свайго народа і паслугачу ворагаў. І гэты прысуд яна павінна прывесці ў выкананне. Вадзім разумеў, што такі прысуд сустрэнуць з радасцю і аднадушным адабрэннем палонныя ў лагеры. Гэта яшчэ болей акрыляла і натхняла. Псіхалагічная самападрыхтоўка, чаканне зручнага моманту і праца напружанай думкі на нейкі час адцягнулі ўвагу да ўсяго іншага, развеялі і згладзілі згрызоты і непрыемнасці паднявольнага жыцця. Тройка дэталёва распрацавала план. Вадзім пазнаёміў з ім Янку. Як маладому і малавопытнаму хлопцу адводзілася роля падручнага, які неадступна павінен быць побач, падстрахоўваць і толькі пры непрадугледжаных абставінах таксама дзейнічаць рашуча. У часе новай паветранай трывогі яны ў чацвярых высачаць, з якога барака гаўрык будзе выганяць палонных, і перад самым ягоным носам, можа нават рызыкуючы атрымаць кіем па гарбе, пашыбуюць у той бункер, куды пагоніць паліцай. Убегшы ў бомбасховішча, адразу ж спыніцца. Вадзім з Янкам злева, а Сівалін з Дробатам справа, чакаючы Гаврыка, каб з рокавай ямчэй узяць у абцугі. У наступны момант іхняя чацвёрка, нібы цвікі, прыцягнутыя магнітам, у такім становішчы будзе трымацца паліцая. Спыніцца ён пры ўваходзе. Яны застынуць на месцы, як укопаныя. Пройдзе Гаврык далей, адначасова з ім. Але быццам не заўважаючы яго, яны рушаць таксама. Да тае пары, пакуль у бункеры прасігналіць, тройчы міргнуўшы святло, кожнаму з іх неабходна быць напагатове, не прамарудзіць і не адстаць адзін ад аднаго, бо не болей чым праз хвіліну пасля таго, як яно патухне, Вадзім паціху двойчы кашляне, што будзе сігналам да рашучага дзеяння. Халоднай зброі яны не мелі, ды ў такіх абставінах карыстацца ёй рызыкоўна, могуць параніць адзін аднаго. Вырашылі дзейнічаць голымі рукамі. Навобмацак у цемры яно куды зручней і надзей. Галоднай куме хлеб на вуме. Бывала, Янка не аднойчы чуў гэтую прыказку, але ніколі не задумваўся над ёй. Надварот, яна здавалася яму пацешнай. Мабыць, прыказка ўзнікла пры камічнай сітуацыі. Цяпер ён прыгадаў яе, апынуўшыся на месцы галоднай кумы. Але прыказка не суцяшае. Не да смеху, калі страшэнна хочацца есці, падцягнула жывот. Здаецца, вантробы прыраслі да хрыбетніка. Гэтак доўга не пратрымаешся, ногі працягнеш. З кожным днём убывае сіла. За 2-3 месяцы знясіліш і нават пры зручным выпадку не здолееш уцячы. Усё-такі, напэўна, даецца ў знакі падзямелля. Невыносная праца, недахоп кіслароду. У перасыльных лагерах харч быў не лепшы, а якая-небудзь выпадковая праца на паветры не была такой цяжкай. Ты часцей давалася прыхапіць што-небудзь з боку. Цывільнае насельніцтва таксама сёе-тое падкідвала. Не кажучы ўжо пра падножны корм, якім усе перабіваліся. Улетку траву розную варылі, набівалі ёй жываты. Позняй восенню знаходзілі падмарожаную бульбу і капусныя храпкі. А ў падзямеллі нічога не знойдзеш. Ні вугалем, ні пародаю не наб'еш пусты жывот. Янка не прызнаецца пра гэта Вадзіму, саромеецца, каб суседзі не падумаў, што ён слабавольны ныцік. Сам Вадзім не пачынае гаворкі на гэтую тэму. Ведама, сталы чалавек, у яго большая выносліваць, мацнейшая загартоўка. Янка паважае Вадзіма, адносіцца да суседа па-сяброўску, бо таксама адчувае ягоную ўзаемную прыязнасць. Вадзім нечым нагадвае фронтавога янкавага камандзіра, у абодвух нават пасады і званні аднолькавыя, толькі і Вадзім высокі, падцягнуты, а лейтэнант Лабутін сярэдняга росту, круглатвары, з выгаралымі на сонцы брывамі. Янка прыгадаў свайго камандзіра батарэі, і цеплыня разлілася па целе, падкацілася да грудзей, наплылі ўспаміны. Увесь чэрвень яны былі ў акружэнні, скончыліся прадукты, побач стаяла кавалерыйская часць, ратавала мяса параненых коней. Нават адразалі ад сёдлаў крылы і перакідныя торбы і гатавалі з іх студзень. Елі шчаўю і кісліцу. Паступова акружэнне звузілася, самалёты, якія прывозілі прадукты, не маглі прызямляцца на пасадачнай пляцоўцы. Кукурузнікі зніжаліся над ёю і скідвалі ўначы правіянт. Папяровыя мяшкі рваліся аб галіны дрэў, і сухары разляталіся, як асколкі. Людзі поначы на вобмацак шукалі іх, поўзаючы па мурагу. Хлопец поўзаў таксама. Памёр Астахаў, сціплы інтэлігентны баец узвода забеспячэння. З болем і горычу ў сэрцах успрынялі ўсе гэтую недарэчную смерць на фронце. Лейтенант Лабутін, мабыць, занепакоіўся і пра Янка ў лёс. Хударлявы хлопец здаваўся яму занадта сарамяжлівым і ціхмяным. «Баец Лагун!» — паклікаў аднойчы Лабутін.